Od dzisiaj biorę Hepaslimin. To od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety Hepaslimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Halo! Cześć, Marian, co robisz? Pakuję, Barbara, pakuję! Na siłowni? Do koszyka, w Media Expert. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład czarny smartwatch Xiaomi Redmi Watch 3. GPS, prowadzenie rozmów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 449 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 339 z kodem rabatowym taniej o 110 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, minęła 16. Katarzyna Borowiecka. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Rolnicy dostaną dopłaty do zbóż. O szczegółach rządowej pomocy opowie za chwilę nasza reporterka. To już pewne, Jacek Kurski wystartuje do Europarlamentu. Listy PiSu zatwierdził Komitet Polityczny Partii. Prezydent Francji ostrzega, Europa może umrzeć. Emmanuel Macron wzywa do budowania potęgi starego kontynentu. Rząd przyjął plan pomocy dla rolników. Rozporządzenie zakłada dopłaty do zbóż. Konferencji kierownictwa resortu rolnictwa i szefa kancelarii premiera wysłuchała Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszka opowie o szczegółach pomocy dla rolników. Rządowa pomoc to system dopłat. Wsparcie uzależnione jest od tego, kiedy rolnicy sprzedali swoje zboże. Tłumaczył w trakcie konferencji Michał Kołodziejczak, wiceszef resortu rolnictwa. Chodzi o pszenicę, o jęczmień, pszenżyto i mieszanki zbożowe. Ci, którzy sprzedali te produkty między 1 stycznia a 10 marca, dostaną pomoc 200 zł do tony, a w okresie od 11 marca do końca maja mówimy tutaj o pomocy 300 zł. A szef kancelarii premiera Jan Grabiec dodał, że celem nadrzędnym rządu jest pozbycie się z rynku przed żniwami nadmiaru zboża. Minister ocenił, że dzięki działaniom zmierzającym do eksportu nadwyżek w silosach uda się przywrócić minimalną stabilizację w rolnictwie. Jest to rozwiązanie, które ma charakter doraźny, przejściowy, służy zdjęciu nadwyżki zbóż z polskiego rynku i ma działać w ciągu najbliższych tygodni, najbliższych miesięcy. Obecnie tylko w naszym kraju w silosach zalega 9 milionów ton zboża. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję. Jeszcze dziś Sąd Najwyższy podejmie uchwałę w sprawie kredytów frankowych. Chodzi o odpowiedź Izby Cywilnej dotyczącą 6 pytań związanych ze skutkami uznania umów frankowych za nieważne. Wcześniej pierwsza prezes Sądu Najwyższego odrzuciła wniosek prokuratora generalnego o wyłączenie z orzekania w tej sprawie tzw. neosędziów. Małgorzata Manowska powiedziała, że wniosek prokuratora generalnego traktuje jako wyrażenie poglądu prawnego w sprawie i nie będzie go procedować. Żaden sąd, ani żaden organ w tym kraju, ani w żadnym innym kraju zresztą, nie ma prawa stwierdzać statusu sędziego, czy ktoś jest sędzią, czy nie. Na ewentualną uchwałę Sądu Najwyższego od 3 lat czekają frankowicze i banki. Mamy kworum, bo stawiło się 18 sędziów, natomiast brak tej decyzji od razu po posiedzeniu może świadczyć, że nie wiedzą do końca, co zrobić z tymi 6 zagadnieniami prawnymi. Mówi adwokat Karolina Pilawska, współpracująca ze Stowarzyszeniem Stop Bankowemu Bezprawiu. Pytania zadane Sądowi Najwyższemu dotyczą m.in. kwestii ustalenia kursu przewalutowania. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Komitet Polityczny przyjął listy PiSu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Z informacji przekazanych Polskiemu Radiu przez polityków opuszczających posiedzenie wynika, że znaleźli się na nich m.in. Daniel Obajtek, pierwsze miejsce w województwie podkarpackim, oraz Jacek Kurski, lider listy podlaskiej i warmińsko-mazurskiej. Europa może umrzeć, ostrzega prezydent Francji. Emmanuel Macron powiedział podczas wystąpienia na Uniwersytecie Sorbona, że stary kontynent stoi w obliczu niebezpiecznych zmian geopolitycznych, gospodarczych i kulturowych. Francuski przywódca wezwał do budowania Europy potęgi i humanizmu. Ryzyko wojny nuklearnej ze strony Rosji i Iranu, wojna handlowa między Chinami a Stanami Zjednoczonymi i ataki na demokratyczne wartości to według prezydenta Francji główne wyzwania dla starego kontynentu. Europa może umrzeć, a to zależy wyłącznie od naszych decyzji, które trzeba podjąć teraz. Wezwał Emmanuel Macron. Jako największe zagrożenie wskazał Rosję. Musimy zbudować wiarygodną obronę europejskiego kontynentu. Podkreślił francuski prezydent, zapowiadając konsultacje z unijnymi przywódcami w tej sprawie. Mówiąc o gospodarce, Emmanuel Macron akcentował potrzebę uproszczenia norm i zwiększenia unijnych inwestycji, na przykład w atom i nowoczesne technologie. Stefan Folzer, Polskie Radio. Czworonożny funkcjonariusz lubelskiej policji do zadań specjalnych dostał pełne umundurowanie. Składają się na nie specjalna kamizelka i taktyczny hełm. Owczarek holenderski Benji to jedyny taki pies w regionie. Poznaliśmy się w grudniu 2022 roku. To wyjątkowy kompan, mówi przewodnik psa. To pies bardzo odważny. Jest to pies, który świetnie sprawuje się w powietrzu na pokładzie śmigłowca. Jest to pies, który nie boi się płynąć libami, statkami i również szturmuje te obiekty, jak i również świetnie sprawuje się na lądzie w różnych ciężkich warunkach atmosferycznych o każdej porze dnia i nocy. Ponadto ma wielką chęć do pracy. Ma wielką motywację, ma wielkie serce do tego, co robi. Jest nam oddany, lojalny i służy wiernie. Benji od ponad roku ze swoim przewodnikiem pełni służbę w pododdziale kontrterrorystycznym w Lublinie, a więcej o nim opowiemy w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tak, czeka nas dzisiaj dłuższe spotkanie z Benjim po 17, ale teraz pora na sport. Dariusz Urbanowicz. Wyjątkowo bez kasku. Wyjątkowo. Bez hełmu taktycznego. Ale liczę, że za godzinę będziesz bardziej przygotowany. Postaram się. Dzień dobry. Ze świetnej strony pokazała się wczoraj Industria Kielce w ćwierćfinale Ligi Mistrzów Szczypiornistów. Zwycięzcy tych rozgrywek sprzed 8 lat pokonali w pierwszym meczu obrońcę tytułu SC Magdeburg. Jednobramkowa zaliczka przed pierwszomajowym rewanżem gwarancji na awans oczywiście nie daje, ale pozwala na zbudowanie mentalne zespołu Tałanta Dujszebajewa. Trener jednak ma nie lada orzech do zgryzienia. Otóż Michał Olejniczak nabawił się poważnej kontuzji i nie zagra do końca sezonu. Diagnoza? Złamanie podchrzęsne przedniej części kłykcia przyśrodkowego piszczeli oraz stłuczenie kłykcia przyśrodkowego kości udowej. Boli na samą myśl. Szczypiorniak to sport porywający, uwielbiany przez kibiców między innymi za bezpardonową walkę zawodników. Bój wręcz to chleb powszedni judoków, a w Zagrzebiu rozpoczęły się Mistrzostwa Europy. Ważny turniej w kontekście punktów rankingowych przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu. Arleta Podolak niedawno stała na podium Grand Slamu, a dziś niestety odpadła już w pierwszej rundzie. Zawodniczka pochodząca z pięknego Zamościa przegrała po dogrywce z Timną Nelson-Lewi z Izraela. To jest zawodniczka, która jest bardzo sztywna, a moje judo raczej polega na szukaniu takiej miękkości i momentów ruchów, a ona jest taka typowo fizyczna. I szczerze mówiąc, zazwyczaj na zawodach, jak toczę walki, to w ogóle nie brakuje mi tlenu, a tutaj przez to, że ona wkładała tak bardzo, bardzo dużo siły, to mnie pompowało i tak naprawdę gdzieś tam ona po prostu czyhała na ten moment, że zejście ze stójki w parter, taki moment właśnie przestoju, no i wtedy weszła, tak zapięła tak zwany ten klucz i zakończyłyśmy walkę w parterze. To słowa Arlety Podolak, a dziś górą była wspomniana Izraelka Timna Nelson-Lewi, czyli mistrzyni Europy z 2022 roku. Zaglądamy do Hiszpanii, oto czekamy na rozpoczęcie pojedynku Igi Świątek z Simką Wang Xiyu w drugiej rundzie turnieju rangi WTA 1000 w Madrycie. Według harmonogramu panie mają wyjść na kort o godzinie 19.30. I jeszcze jedna informacja z Półwyspu Iberyjskiego, a dokładnie z Katalonii. Klub piłkarski Barcelona ogłosił, że Xavi Hernandez pozostanie trenerem pierwszej drużyny piłkarskiej również na przyszły sezon. O sporcie ponownie za godzinę, a teraz jeszcze słowo o pogodzie. To czwartkowe popołudnie. Jeszcze zachmurzone, bo sporo chmur możemy się spodziewać, zwłaszcza we wschodniej części kraju. Przydać się mogą także parasole, bo gdzieniegdzie występować mogą przelotne opady deszczu, głównie na zachodzie i tam też mogą pojawić się burze. Rozpiętość temperatur niezbyt imponująca, od 7 stopni na wybrzeżu i w rejonach podgórskich do około 12 stopni w centrum. Wiosna idzie pieszo. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład telewizor Sharp 70 cali 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2690. Teraz za 2490 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16. Dzień dobry Państwu. Katarzyna First-Wojtkowska, Józef Niewiarowski, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. Będziemy z Państwem do 19. Grzegorz Hoffman świętował rocznicę związaną z zespołem Blur, a my tak bez okazji rozpoczęliśmy dzisiaj od Knives Out i Radiohead, bo zawsze jest dobra pora na zespół Radiohead. 13 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Jak zawsze u nas mogą się Państwo spodziewać bardzo różnorodnych tematów. Zaczynamy od alienacji rodzicielskiej. Nastawianie dziecka przeciw jednemu z rodziców. Tak się właśnie nazywa. Często taka sytuacja jest tuż przed rozwodem, albo tuż po nim, albo i tuż po nim. W tym działaniu bierze udział nie tylko rodzic, ale także rodzina po obu stronach. A kto cierpi? Odpowiedź jest oczywista. Była żona, utrudniała nawet widzenie się święta. Dla mnie to jest trudne wspominanie tego, ale może zacząć trzeba od sądów, bo sądy generalnie traktują mężczyzn, facetów, ojców jako taki produkt uboczny tej sytuacji. Polskie sądy nie są sądami rodzinnymi, tylko są sądami antyrodzinnymi. Taka jest rzeczywistość. Mówi Bartłomiej Gajowiec, ojciec nie mający kontaktu z prawie dorosłym synem. Praktycznie żadnym sądzie polskim, kiedy idziemy do tego sądu, nie usłyszy pan, proszę się porozumieć w kwestii opieki równoważnej, proszę się porozumieć w kwestii tego, jak chcecie państwo wychowywać własne dziecko. Klepie się z automatu po weekendy na miesiąc dla jednego z rodziców i strzała, bawcie się dobrze. Nie ma żadnej odpowiedzialności za to, co te dzieci będą przeżywać wskutek rozłączenia z rodzicem. Dziecku do rozwoju prawidłowego, niezależnie od więzi rodziców, czy stanu, w którym się znajduje ich małżeństwo, potrzebne są obie strony, czyli ojciec i matka, takie jak dwie nogi, do równowagi po prostu. Dr Sabina Zalewska, psycholog, menadżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie. Wszystko zależy też od płci dziecka, ale jeśli będzie nastawiane negatywnie do jednej ze stron, to właśnie takich wzorców będzie nabierać na przyszłość. Może pojawić się nieufność w kontaktach z drugą płcią, permanentny brak zaufania, nieumiejętność nawiązania relacji na poziomie głębszym, trudności w ogóle w nawiązywaniu relacji interpersonalnych z innymi. No i przede wszystkim to, że dziecko, a potem dorosły człowiek, nie będzie czuło stabilności związanej z budowaniem prawidłowych relacji i więzi. Koncept alienacji rodzicielskiej dzisiaj jest tym samym, czym był w momencie, kiedy powstał w głowie Richarda Gardnera. Sposobem na karanie matek za ochronę swoich dzieci przed przemocą lub molestowaniem. Anita Deskiewicz, terapeutka w metodzie otwartego dialogu, mediatorka rodzinna. Sposobem na wyeliminowanie tego potwora jest uważniejsze przyjrzenie się problemowi przemocy i badanie traumy, a nie więzi u dziecka. Badanie traumy pokazuje, że przemoc miała miejsce, a wtedy odchodzą nam wszelkiego rodzaju interpretacje, czy ktoś się przyczynił do takiego, a nie innego patrzenia przez dziecko na drugiego rodzica. Takie dzieciaki, które są alienowane, bardzo często też wymagają terapii. Konrad Walc, prawnik, Komitet Ochrony Praw Dziecka. Potrzebują psychologów. Nie potrafią sobie poradzić później z tą sytuacją, że jest ten jeden rodzic, a drugiego nie ma. Tak naprawdę on jest, tylko że to dziecko nie rozumie, dlaczego nie może się z nim kontaktować, bo tamten rodzic mu wmawia, że tamten rodzic jest zły, jest niedobry, nie robi tego, nie robi tamtego. Odseparowanie od kochającego rodzica zawsze dla dziecka jest traumą. Kiedy dziecko wracało ode mnie do swojego domu z matką, praktycznie wszystko, co przynosiło, wszystko, co zostało mu przekazane, każdy prezent, każda rzecz, którą przynosił, nagle ginęła, wyparowywała. Doszło do tego, że ten dzieciak potrafił wyrzucić pasek od spodni przed przekroczeniem bramki, ponieważ nie daj Boże przyniosę coś od ojca. Do niego nie docierały listy. Ode mnie stracił kontakt z połową swojej rodziny. W sytuacjach, kiedy przychodziłem po niego, żeby go odebrać, dziecko było chore, nie mogło, było wypychane przed dom. Na zasadzie powiedz tacie, że nie idziesz, powiedz tacie, że masz coś innego do roboty. Wtedy były planowane zajęcia. Takim postępowaniem rodzice bardzo, ale to bardzo krzywdzą. Dzieci nawet jak tego nie widzą, używają dziecka po prostu jako instrumentu w walkach między sobą. Rodzice używają właśnie tego dziecka do tego, żeby skrzywdzić drugiego rodzica. Przy okazji krzywdząc dziecko. Przede wszystkim krzywdząc dziecko, bo to dziecko zawsze cierpi. Były przypadki takie, że nawet do skończenia 18 roku życia dziecko nie znało rodzica. Było już tak nastawione negatywnie przez tego jednego rodzica, że nie chciało tego drugiego rodzica oglądać. Często nam przychodzi do głowy ograniczenie kontaktu właśnie w takiej sytuacji, bo jesteśmy źli na drugą stronę, na współmałżonka, za to, co nam zrobił, za to, co się stało, za nieudany związek i za jego rozpad. I bardzo często dzieci czynimy sobie popleczników, źle nastawiając do tej drugiej strony. To nigdy nie przynosi dobrych rezultatów dla dziecka w rozwoju jego osobistym. Mówił pan o tym, że nawet kontakty ze szkołą były utrudniane. Tak, były takie sytuacje. Oczywiście, bo w wywiadówkach nie wiedziałem, nie mogłem niczego się dowiedzieć. Byłem wycofany zupełnie z życia jakby dzieci. Z dziećmi nie było problemu niczego. Dzieci chociaż były nastawiane, ale jednak starały się jakby ze mną kontakt utrzymywać, co istnieje do dzisiaj, sytuacja wyśmienita. Moje zabieganie o to po prostu zmieniło dużo rzeczy w życiu. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej, o którą pytał Jacek Frenzel. Także w tej sprawie do Państwa dyspozycji adres mailowy. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl i oczywiście numer 22 i 7 trójek. Z każdą chmurą jestem bliżej nieba. W puszystym uboku zatrzymałem czas. Rosną tu owoce zakazane. Jak mam ich nie zerwać, gdy poznałem smak? Bądź to diabelski młyn, ale nic mnie nie kręci jak ty. Zniknijmy na chwilę, niech świat sobie schodzi na psy. Zmienimy orbitę, nikomu nie stanie się nic. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko, ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko, ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Się śpiewa. Bez ciebie nie pamiętam żadnej snu. Po wspólnej nocy zawsze zadnia się wam. Łagodzisz we mnie poniedziałków trud. Bo ty pomagasz mi na co dzień zmagać się z tym. W ostatniej chwili stania znajdujesz rym. Czarujesz uśmiech, kiedy mój dzień był zły. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko, ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko, ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Mrozu i Vito Bambino za wysoko, a teraz sprawy przybiorą obrót co najmniej nieoczekiwany. Od poniedziałku do piątku antydepresanty, a w weekendy bardziej narkotyki. Taki uproszczony obraz warszawiaka wyłania się z analizy ścieków. W innych miastach bywa podobnie, a analiza tego, co pływa w kanalizacji, pozwala naukowcom na zbadanie między innymi ludzkich nawyków, czy nawet najbardziej strzeżonych sekretów. Jakie tajemnice spuszczamy w toalecie, sprawdzała Ada Janiszewska. Szalona noc, przeziębienie, rzeczy, które robimy w domu, sposób, w jaki spędzamy czas, czy sprawy, o których chcemy zapomnieć. Wszystko to kryje się w wodach naszej kanalizacji. Łazienka to w naszych mieszkaniach najbardziej prywatne, takie intymne miejsce. Jednak nawet ona ma kłopoty z dochowaniem tajemnicy. To, co ją opuszcza, niesie ze sobą mnóstwo informacji, które, jak się okazuje, można bez kłopotów odkryć. Tłumaczy doktor inżynier Anna Remiszewska-Skwarek, kierownik grupowej oczyszczalni ścieków w Dębogórze, adiunkt na Politechnice Gdańskiej. Ścieki nie mają twarzy. Możemy w danym obiekcie, czy to będzie akademik, czy szpital, czy nawet pojedyncza studzienka z jednego domu jednorodzinnego, możemy wykryć, jakie substancje w danym obiekcie były spożywane. Jesteśmy w stanie to zidentyfikować. Rzeczywiście jesteśmy w stanie w połączeniu z innymi specjalistami móc przeciwdziałać jakimś niepokojącym epidemią czy problemom społeczeństwa w danym rejonie. Praktyka analizy ścieków nie jest jednak nowością. Pierwsze tego typu badania były przeprowadzone już w XIX wieku, dodaje Mateusz Szule, redaktor portalu Świat OZE oraz autor artykułu Co mówią o nas nasze ścieki. 1850 rok, wynikało to z konieczności i sytuacji, która wystąpiła w Londynie. Miasta, a dokładnie Londyn, wówczas rozwijał się najszybciej ze wszystkich miast świata i niosło to ze sobą wiele problemów natury sanitarnej, infrastrukturalnej. Pierwszym lekarzem, który zaczął poszukiwać takiej korelacji pomiędzy występowaniem wirusów, wodą, a dużymi ośrodkami skupiającymi ludzi, był dr Snow. I on zaczął mapować na mapie Londynu przypadki wystąpienia i dużych skupisk chorobowych i udało mu się dzięki temu połączyć to z kanalizacją miejską i takimi pompami, które po prostu tę wodę przerzucały przez ścieki. Połączył te dwa zjawiska, czyli nieczystości i duże skupiska występowania tej choroby. Tutaj chodziło dokładnie o dur brzuszny. Ścieki są świetnym źródłem informacji. Co jeszcze mówią o nas? Niestety nic dobrego. To wiele naszych codziennych czynności przyczynia się do wprowadzenia odpadów do miejskich systemów kanalizacyjnych. Patyczki do uszów, chusteczki te mokre, takie higieniczne, które w bardzo dużej skali nie są biodegradowalne. Duże ilości włosów, tłuszczy wylewanych do kanalizacji, to powoduje po prostu ogromne zatory w sieci kanalizacyjnej. Ale to nie wszystko, bo ścieki są w stanie wyjawić każdy sekret. Nawet to, jak bardzo zdarzyło nam się zaszaleć w poprzedni weekend, wyjaśnia Mateusz Szule. Takie badania nie są prowadzone na co dzień w oczyszczalniach ścieków w całej Europie. Jest to projekt efemeryczny, który odbywa się w współudziale różnych organizacji zajmujących się narkotykami. W Polsce badany jest Kraków. W tygodniu zażywają marihuanę głównie i ten trend wraz z zbliżającym się weekendem zmierza w kierunku MDMA. Z rozmów z badaczami z Politechniki Śląskiej dowiedziałem się, że ich bardzo interesuje badanie leków niesteroidowych, popularnie nazywanych lekami przeciwbólowymi, gdyż ich obecność w ściekach przez ostatnie lata dość mocno wzrosła. Pojawia się jednak kwestia etyczna, czy aby publikacja takich badań nie narusza zbyt mocno prywatności społeczeństwa. Jeśli mówimy o, powiedzmy, całej Warszawie, to nie ma to znaczenia, bo ciężko zidentyfikować każdą poszczególną osobę. Nie przypuszczam, żeby dla mnie to było zagrażające w jakiś sposób, natomiast jest to skarbnica danych. W żadnym wypadku ścieki są zupełnie anonimowe. Musimy być nadzwyczaj czujni. Bo jeśli zdarzy nam się nie być, to może się później okazać, że wpuszczeni w kanał będziemy i dosłownie, i w przenośni. Ależ chytrze to powiedziała. Ada Janiszewska zajęła się tematem ścieków, które mogą powiedzieć o nas więcej niż moglibyśmy się spodziewać. W tej sprawie także do dyspozycji nasz numer 2273, ale dzwonią już Państwo także w sprawie alienacji rodzicielskiej. W rozwodach najczęściej to kobiety grają dzieckiem i to jest notoryczne. Te wszystkie decyzje są na korzyść kobiet, a nie mężczyzn. To rzeczywiście perspektywa, która często i od lat w tych rozmowach się pojawia. 227 trójek, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. The ground beneath my feet, the yard garbage and concrete. Now the tops of buildings, I can see them too. I can't.

A teraz pora na ekonomię. Po raz pierwszy po południu. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Firmy z nadsekwany zainwestowały w Polsce już ponad 108 miliardów złotych. Francja zajmuje drugie po Niemczech miejsce. Pod względem wartości zaangażowanego w naszym kraju zagranicznego kapitału, wyprzedzając m.in. Holandię i Stany Zjednoczone. Joanna Jaroch-Pszeniczna, dyrektor generalna francusko-polskiej Izby Gospodarczej, podkreśla, że Francja to jeden z najbardziej innowacyjnych krajów w Europie, co widać także wśród firm z francuskim kapitałem działających w Polsce. Pokazują to nasze badania, gdzie prawie 80% firm deklaruje, że wdrożyło nowy produkt lub usługę, stworzyło nową metodę organizacyjną, ale również stworzyło nową technologię czy nowe metody marketingowe. Badanie również pokazało, że ponad 40% firm prowadzi w Polsce działalność badawczo-rozwojową, a co piąta firma inwestuje 2% swoich przychodów właśnie w tę działalność. Wbrew mitowi, handel nie jest największym obszarem, w którym koncentrują się francuskie inwestycje. Najwięcej kapitału ulokowano w przemyśle, dalej jest informacja i komunikacja, transport oraz logistyka, a handel znalazł się na miejscu trzecim. Najchętniej wybieraną formą kontaktu z ubezpieczycielem w celu wyszukania i porównania ofert jest wizyta w punkcie obsługi, tak wynika z badania Polskiej Izby Ubezpieczeń. Na drugim miejscu jest kontakt telefoniczny i dopiero na trzecim wykorzystanie kanałów online. Kwiecień nie przyniósł rewolucji w ofertach bankowych depozytów. Średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych niemal nie drgnęło, mówi Bartosz Turek, analityk rynku finansowego. Nawet w ramach najatrakcyjniejszych promocji nie znajdziemy w bankach ofert dających więcej niż 7-8% w skali roku. Co więcej, są to propozycje na co najwyżej kilka miesięcy z ograniczeniami dotyczącymi maksymalnej kwoty oszczędności. W ostatnim miesiącu 5 banków poprawiło swoją ofertę depozytową, a w wypadku kolejnych 4 instytucji warunki pogorszyły się. Dolar kosztuje 4 zł 3 grosze, euro 4,32, frank szwajcarski 4,41, a kurs funta brytyjskiego dziś po południu to 5 zł i 4 grosze. O ekonomii ponownie po południu po 18.30, a teraz jeszcze słowo o pogodzie. W całym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu, lokalnie możliwe także burze i opady krupy śnieżnej, wysoko w górach opady śniegu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura 6-7 stopni miejscami na północy i w rejonach podgórskich, do 12 na południu, wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, przeważnie południowo-zachodni i zachodni. 24 minuty pozostały do 17. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Thank you. nocy wiosną. Sisi Marcello, Sisi, Sisi Marcello, Sisi, Sisi Marcello, Sisi, Sisi Marcello, Sisi, Sisi Marcello, Sisi, Sisi Marcello, Sisi, Sisi Marcello, Sisi, Sisi Marcello, Sisi. Marcello i kobiety. Rozmawialiśmy, mówiliśmy o alienacji rodzicielskiej, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej. Dzwonią Państwo w tej sprawie. Paręnaście lat temu przeżywałem taki właśnie rozwód, gdzie dzieciak dostał bardzo mocno w kość. Jednakże chcę pokazać, jakie to ma skutki długofalowe. Moja córka jest teraz w szpitalu po próbie i próbowała po prostu sobie ułożyć wszystko w głowie, co się stało poprzednio, i tak naprawdę ten rozwód, bawienie się dzieckiem doprowadziło do tego, że nawet jako dorosła osoba jeszcze sobie z tym nie radzi. I kolejny głos w tej sprawie. Sądy rodzinne w zasadzie to są takie, że od samego początku sprawy sądowej wyrok już jest przesądzony i jakiekolwiek argumenty i takie trafiają do sędziów, i najgorsze jest to, że w ogóle dobro dziecka nie jest brane pod uwagę przez sędziów, którzy prowadzą te sprawy. Myślę, że warto o tym rozmawiać, warto się temu przyglądać, ale warto także unikać generalizacji. 19 minut pozostało do 17. Zapraszamy do Trójki. Pozostajemy przy temacie młodzieży, dzieci i młodzieży. I takie mam wrażenie, że ostatnio różne refreny pojawiają się w naszych spotkaniach. Jednym z tych refrenów są fake newsy, jest dezinformacja. To jest refren w ogóle naszej codzienności. Temat, co warto podkreślać, dotyczy nie tylko dorosłych, ale właśnie i dzieci, i młodzieży. Więc pracę nad tym, jak poradzić sobie z zalewem tych nieprawdziwych informacji o świecie, warto rozpocząć jak najwcześniej. I tutaj przychodzi nam z pomocą nowa propozycja od Fundacji Szkoła z Klasą. Więc witam w studiu dyrektorkę programową Fundacji Szkoła z Klasą, Izabelę Majzę. Dzień dobry, pani Izo. Dzień dobry państwu. Fake No More. Przede wszystkim gratulacje, bo ta nazwa dla tego programu jest wspaniała. Fake, oczywiście wiemy od fake newsa, deepfake'a i tak dalej. No, jako angielskie wiedzieć, rozpisane także dużymi literami, to no w środku jako nie i more. Bardzo sprytnie wymyślona nazwa. Bardzo dziękuję w imieniu koleżanek, które ją wymyśliły. To w takim razie proszę przekazać te nasze gratulacje, a ja zapytam najogólniej teraz, bo to bardzo ciekawy program, ale myślę, że warto powiedzieć na początek, czego on dotyczy, jakie ma podstawy. Ten program dotyczy tego, jak możemy uczyć dzieci, jak możemy z nimi rozmawiać po to, żeby wzmacniać ich odporność na dezinformację. Czyli jest bardzo dużo różnych działań, które uczą tego, jak weryfikować. My postawiliśmy na to, jak możemy sprawiać, żeby nasze dzieci w kontakcie z fake newsami wiedziały, co robić i wiedziały, jak się chronić przed tymi szkodliwymi treściami, które ktoś zamieszcza w sieci. To jest taki zestaw pomocy, które mogą sobie ściągnąć z Państwa strony nauczyciele, opiekunowie i korzystać z tego w ramach zajęć. O tym jeszcze porozmawiamy, ale bym chciała zacytować zdanie, od którego rozpoczyna się właśnie jedna z tych pomocy, które państwo przygotowali, a właściwie być może zacytuję z pamięci, teraz sobie właśnie uświadomiłam, że będzie to cytat z pamięci, ale generalnie chodzi o to chyba, że my się nie uczymy i nawet współcześnie zdarza się, że dzieci się nie uczą, jak operować swoimi emocjami, jak nad nimi pracować, jak się z nimi spotykać i jak je rozpoznawać, co to jest za emocja, która nam towarzyszy. No właśnie, bo jak mówimy o emocjach w przestrzeni publicznej, czy w ogóle w codziennym życiu, to najczęściej mówimy o tym, jak unikać tych nieprzyjemnych. Ewentualnie pojawia się radość w jakimś kontekście cieszenia się i fajnych sytuacji. Generalnie tylko radość nas interesuje. No, inne są trochę, prawda, tabu i mamy na nie bana. Natomiast to, co my chcemy robić w tym programie, to chcemy traktować emocje tak, nazywać je tym, czym one są. Bo emocje są sygnałami, które dostajemy od naszego ciała, od naszego układu nerwowego. Sygnałami, które nas informują, że no właśnie, czujemy się jakoś. Jeśli emocje są nieprzyjemne, to znaczy, że prawdopodobnie powinniśmy coś zmienić, żeby czuć się lepiej. Jeśli są przyjemne, to dostajemy informację, że jest wszystko okej i możemy kontynuować. I teraz problem z fake newsami polega na tym, że ktoś tak formułuje komunikaty do nas, że te emocje w nas wyzwala. I jeśli ktoś, nie wiem, czytam jakiś nagłówek albo oglądam filmik, który jest sensacyjny, serce zaczyna mi bić mocniej, czuję strach, i od razu, i niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który się zawsze potrafi powstrzymać, bo mi się też to zdarza, że od razu klikam, żeby sprawdzić, czy jestem bezpieczna. Więc to, czego my uczymy dzieci, to zauważać, jaka emocja się pojawia w kontakcie z informacją i nie reagować od razu. To jest szalenie ważna umiejętność, żeby na chwilkę się zatrzymać i zastanowić się, czy to zachowanie mi służy, czy ja chcę kliknąć, czy nie. I jakie mechanizmy neurobiologiczne, społeczne za tym stoją. Co mnie kusi do tego, żeby kliknąć? Tutaj też jest ten wątek cały czas, myślę, z tyłu głowy, że nam dorosłym, to co pani przed chwilą powiedziała, też jest trudno się powstrzymać od kliknięcia w daną informację, chociaż mamy już, bo coraz więcej się o tym mówi, bardzo dużo się o tym mówi, ten także włącznik, że musimy włączyć to krytyczne myślenie, szukać różnych źródeł informacji i tak dalej, no ale dziecko wydaje się bezbronne w takich sytuacjach, to jest inna zupełnie. Raz, że dziecko się wydaje bezbronne, a druga sprawa jest taka, że mam wrażenie, że my jako dorośli trochę nie wiemy, jak o tym rozmawiać. Bo czujemy się niekompetentni w temacie internetu, w temacie nowych mediów. No mamy takie poczucie i mówię to też jako mama i jako osoba, która pracuje z nauczycielami, z edukatorami, że mamy czasem takie poczucie, że co my tam wiemy? Że nasze dzieci są bieglejsze w tym świecie nowych mediów. Dlatego przygotowaliśmy te materiały, żeby wesprzeć dorosłych w rozpoczęciu takiej rozmowy. To są materiały, które nauczyciele, nauczycielki mogą wykorzystać do poprowadzenia lekcji. To jest też fantastyczna gra, która jest pretekstem do tego, żeby zacząć rozmowę właśnie o emocjach i o tym, co się w nas dzieje, kiedy widzimy dezinformację i jak możemy reagować. To powiedzmy o tych materiałach w takim razie, bo z jednej strony są te materiały, które można, na podstawie których można przygotować lekcje, ale przygotowali państwo także grę karcianą. Tak, grę karcianą, do której też jest przygotowana instrukcja, tak żebyśmy się my jako dorośli nie musieli za bardzo w to wgłębiać. No jest to, myślę, fajna rozrywka, którą można użyć zarówno na lekcji, jak i po prostu zagrać z dziećmi w domu. I to jest gra, która przygotowuje do tego, pomaga trochę przygotować się na takie sytuacje w realnym życiu. Czyli z jednej strony mamy fajną zabawę, a z drugiej strony możemy po prostu zastanowić się, jak byśmy zareagowali w realu. A z jakich przykładów, z jakich sytuacji codziennych państwo wynieśli także takich z dziećmi? Bo domyślam się, że jako fundacja macie mnóstwo takich przykładów. Przypomnę również, że to powstało we współpracy ze Stowarzyszeniem Demagog, prawda? Ten program, więc tutaj kolejny filar, jeśli chodzi o walkę z dezinformacją w naszej przestrzeni polskiej publicznej. Więc czy coś takiego pani mogłaby nam opowiedzieć, gdzie tutaj się pojawiły takie sygnały, że warto właśnie dla dzieci także taki program przygotować? No my jako Fundacja Szkoła z Klasą dostajemy w zasadzie co chwilę informacje od nauczycieli, że dzieci są konfrontowane z fake newsami. I teraz szczególnie w sytuacji wojny w Ukrainie pojawia się rzeczywiście mnóstwo dezinformacji w tym temacie. To, co na czym nam zależało, to żeby te materiały nie były przygotowane pod konkretne sytuacje. Ponieważ w tej chwili mamy jakieś wyzwania społeczne, polityczne. Za rok, za dwa lata będą to inne wyzwania. Więc one są dosyć uniwersalne. Ale te mechanizmy, o których mówimy, dotyczą właśnie różnych sytuacji. I jednym z takich mechanizmów, z którymi spotykają się dzieci, jest na przykład efekt halo. Efekt halo, który polega na tym, że jeśli widzę kogoś, kto jest fajny, kto sprawia dobre wrażenie, kto jest miły, to wydaje mi się od razu, że on jest ekspertem i mówi prawdę. Nawet, nie wiem, możemy wziąć tę sytuację, w której jesteśmy teraz. Wchodzę, nie zna mnie pani, ale na podstawie tego, że jestem dyrektorką Fundacji Szkoła z Klasą, zakłada pani, że mówię prawdę. Że się pani na tym zna. Że się na tym znam. Jak widzę youtubera, który jest fajny, ma mnóstwo followersów, jest popularny, to od razu zakładam, że on też mówi prawdę i nie zastanawiam się nad tym, nie poddaję krytyce jego słów. Więc to jest taki mechanizm, z którym dzieci mają do czynienia. Inny mechanizm, z którym też my dorośli się spotykamy, to jest tak zwany społeczny dowód słuszności. I on polega na tym, że ufam większości ludzi. To znaczy, jeśli większość moich znajomych zaszeruje coś na Facebooku, to myślę sobie, okej, skoro większość uważa, że to jest prawda, to na pewno to jest prawda. I nie poddaję tego znowu krytyce, nie zastanawiam się nad tym, tylko uznaję, że skoro wszyscy tak myślą, to coś musi być na rzeczy i też udostępniam to dalej, idę za tym flow. No i w taki sposób tworzymy, czy przyczyniamy się do tego, że fake newsy są rozprzestrzeniane. Więc my w tych materiałach edukacyjnych chcemy zwrócić uwagę, że te mechanizmy są, one są używane, funkcjonują w mediach społecznościowych i warto je zauważać i warto się zastanowić, czy chce za tym podążać, czy może lepiej poddać się jakiejś krytyce. Porozmawiajmy jeszcze, będziemy już powoli zmierzały do finału naszej rozmowy, ale wydaje mi się, że ważny jest też ten wątek, dlaczego właśnie te emocje tutaj są tak ważne, bo już trochę pani o tym powiedziała, ale gdybyśmy mogły jeszcze konkretem zakończyć, dlaczego właśnie państwo ten program nazwali od emocji do odporności na dezinformację, bo to jest tytuł tych materiałów edukacyjnych. Ponieważ emocje są kluczowe w wypracowaniu odporności. Wszyscy je mamy, wszyscy je czujemy. I one są świetnym sygnałem, który mówi, że coś jest nie tak, natomiast są kiepską wskazówką do działania. I kiedy, nie wiem, czuję ekscytację albo strach, bo przeczytałam jakiś fajny nagłówek, to od razu chcę reagować. Warto właśnie nie reagować wtedy, ale żebym się nauczyła nie reagować i rozumieć te wszystkie mechanizmy, to muszę się najpierw nauczyć rozumieć swoje emocje. Czyli muszę wiedzieć, czy czuję strach, czy czuję złość, czy czuję radość i dopiero potem na bazie tego reagować. Też są różne programy właśnie, które dotyczą weryfikacji fejków, a nam się wydawało w tym programie, że warto jest puścić reflektor na dzieci i wyposażyć je w takie umiejętności, żeby one miały sprawczość, żeby one potrafiły same wesprzeć siebie, żeby uzyskały takie umiejętności, które im pomogą w życiu teraz i w życiu dorosłym radzić sobie z tymi wyzwaniami, które przyjdą. Ale jeśli chodzi o to wyposażanie, to oczywiście duża rola nauczycieli, nauczycielek, opiekunów, opiekunek, więc do nich właśnie teraz kierujemy informacje, gdzie znaleźć te materiały z programu Fake No More. Zapraszamy na stronę Fundacji Szkoła z Klasą, gdzie można te materiały pobrać. Nie dodałyśmy tego, że one są darmowe. Tak. Więc proszę sobie pobierać, korzystać i się do nas odzywać, jak działają i czy się sprawdzają. Izabela Majza, dyrektorka programowa Fundacji Szkoła z Klasą. Pani Izo, bardzo dziękuję za spotkanie. Zapraszamy do Trójki. Dziękuję również. A jeszcze państwu zapowiem na razie dosyć enigmatycznie, że do tematu influencerów, którzy wydaje się dzieciom, że wiedzą wszystko, wrócimy we wtorkowym klubie Trójki. No i oczywiście tematy młodzieżowe w czwartkowym Zapraszamy do Trójki także powrócą po 18:00. Rojksop teraz.